NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met het blauwtongvirus is flink gestegen. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land zijn veel besmettingen gemeld, ondanks een grote vaccinatiecampagne. Volgens dierenartsen werken de vaccins niet goed genoeg. In een stadje in Kroatië heeft een gewapende man zeker 5 mensen doodgeschoten in een bejaardenhuis. Meerdere mensen raakten gewond. Een van hen zou in levensgevaar zijn. De schutter is volgens lokale media een man die eerder bij de militaire politie werkte. Hij is opgepakt. Een konvooi van de VN is gisteren op weg naar Gaza-stad door Israëlische militairen onder vuur genomen. Dat zegt de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Volgens de organisatie stond er op de auto's duidelijk dat ze van de VN waren. Niemand raakte gewond. En in Zuid-Frankrijk is het lichaam gevonden van de Nederlandse vrouw die werd vermist, meldt haar familie. De Amsterdamse van 73 verdween vorige week zondag van een camping. En vanochtend werd haar lichaam gevonden onderaan een 10 meter hoge rots. ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam staat file op de A10 Zuid richting Den Haag tussen de afrit Watergraafsmeer en Slotervaart 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting van de A10 Oost richting Zaanstad door werkzaamheden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en knooppunt Velperbroek langzaam rijden over 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Verderop richting Utrecht langzaamaan tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen 6 kilometer met daar een kwartier vertraging. A18 Varsseveld richting Zevenaar bij knooppunt Oudijk een kwartier oponthoud en 3 kilometer file. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Aan de wervelstorm die de afgelopen weken door de Amerikaanse politiek trekt, komt voorlopig nog geen einde. Weer een totale nieuwe wending in de strijd om het presidentschap gisteravond. Biden is out. Wordt het nu sowieso Kamala Harris? En zou zij kans maken tegen Trump? Vandaag daarom geen aflevering van onze zomerserie, maar een uitzending die volledig in het teken staat van de beslissing van Biden om zich terug te trekken als kandidaat. Het is tijd voor buitenland. We gaan de Atlantische Oceaan over. Live now from Fox, and we have some breaking news as President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. Joe Biden's body may not be as strong as it used to be, his language skills may not be as sharp as it used to be. His heart is as big today as ever. Today I want to offer my full endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats, it is time to come together and beat Trump. Let's do this. So there you have it. The president is putting his support behind his vice president to serve as the nominee. Lots going on and a lot more is about to unfold right now as well. We're watching history unfolding. We are watching history unfolding, zei de bekende CNN-presentator Wolf Blitzer hier aan het einde. En trouwens, vlak voordat dit nieuws brak, postte hij nog een foto op X waarop hij aan een cocktail zat te slurpen op zijn rustige zondagmiddag. Ook hij zag dit nieuws blijkbaar niet aankomen. En een uur later zagen we hem strak in pak in de CNN-studio dit nieuws duiden. Amerika stond voor de zoveelste keer deze maand totaal op zijn kop. Over de gevolgen van de beslissing van Biden praat ik met Amerika-kenner en journalist Laila Frank bij mij in de studio en met correspondent Carlijn van Houwelingen vanuit New York. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Carlijn, bij jou is het nog vroeg, is het nog ochtend? Ik wil graag bij jou beginnen. Want ja, gisteren, we konden het net horen, ontplofte werkelijk alle nieuwszenders, hè, bij jou. Gaat dat vanmorgen weer gewoon vrolijk door? Hoe worden ze wakker bij jou? Ja, er wordt veel over gepraat. Er is veel opluchting, denk ik. Maar ook wel nervositeit over hoe het nu verder gaat en of Harris het dan wel waar kan maken. Dus gemengde gevoelens, maar toch vooral veel waardering voor die beslissing van Joe Biden. Ik hoorde eigenlijk geen onvertogen woord over. Iedereen schaart zich wel achter die keuze om zich terug te trekken. De vraag is nu vooral, wie moet het dan overnemen? Nou, ja. heel veel mensen in de partij scharen zich ook achter Harris. En er zijn nog een paar mensen die daar niet echt een keuze in maken. Onder wie Barack Obama. Het is natuurlijk een belangrijke stem. Ja. Dus dat is eigenlijk de volgende vraag. Hoe gaat dat nu verder? Want het heeft natuurlijk weken geduurd, hè, de speculatie over of Biden de kandidaat voor de Democraten moest blijven. Dat begon eigenlijk allemaal na dat debat wat hij voerde met Donald Trump eind juni. Zijn er eigenlijk nog Democraten de afgelopen 24 uur die je gehoord hebt die eigenlijk het liefste vast hadden willen houden aan Biden als kandidaat? Nee, nou eigenlijk heb ik die niet gehoord. Er zijn wel wat diehard democraten in de achterban die het de afgelopen weken allemaal vooral aan de media weten. Die zeiden al die discussie over Biden, het is allemaal de schuld van de media. Maar nu hij zelf heeft gezegd dat hij opstapt en dat zich heeft gepresenteerd als zijn eigen beslissing, verstommen die geluiden toch eigenlijk wel. En is iedereen vooral blij dat Biden voor het land kiest en niet voor zijn eigen politieke carrière. En het leek, zeker na die mislukte aanslag op Trump vorige week, alsof het een soort gelopen race was al. Hè? Alsof Trump de overwinning niet meer kon ontgaan. Ligt dat nu, wie de kandidaat ook wordt bij de Democraten, Carlijn, weer helemaal open? Ja, Trump dacht dat hij de buit al binnen had. Ik was afgelopen op de Republikeinse conventie, waar hij werd gepresenteerd als de kandidaat. En ja, daar was de sfeer toch wel een beetje van, nou, de campagne is al voorbij. We staan al bijna voor de deur van het Witte Huis. En nu is er toch wel een kans dat het heel anders loopt. Tegelijk is er ook wel wat twijfel over Kamala Harris. Het was natuurlijk heel riskant om verkiezingen in te gaan met Joe Biden, maar Harris is ook niet zonder risico. Want ze heeft niet bewezen dat ze echt een stemmentrekker is. Maar de voornaamste kwestie die Biden werd nagedragen, zijn leeftijd en zijn warrige optredens, ja, dat is nu van tafel. En ja, Nu eigenlijk zijn de rollen omgedraaid. En zeggen democraten al, ja, die Donald Trump, die is veel te oud om nog president te worden. Aha, dus dat argument van Trump wordt nu door de democraten ineens tegen hem gebruikt, nu Biden weg is. Laila, we zagen het inderdaad de afgelopen weken, die onvrede over Biden groeide en groeide, vooral ook binnen zijn eigen partij. Het was ook in de peilingen steeds meer terug te zien. Hè? Daardoor begonnen ze in het Republikeinse kamp zich ineens heel zelfverzekerd te voelen over de uitslag in november. Maar waar lag het nou vooral aan? Heeft het bij Biden alles te maken met zijn vergeetachtigheid, die namen die hij door elkaar haalde, de broosheid die van hem afstraalde? Of was de kritiek ook wel breder? Was het meer dan dat? Nee, de kritiek vanuit de Republikeinse partij en ook echt vanuit die kiezers, hè, die was heel erg gericht op Joe Biden, dank je wel voor de overwinning in 2020. Het is mooi geweest, je hebt, hè, vanuit de Democraten dan een goed presidentschap neergezet, maar je bent gewoon te oud. En dat begon niet na het debat, dat begon al veel eerder. Eigenlijk vanaf het moment dat hij zich weer kandidaat stelde. Er was al kritiek, maar dat was een kleine minderheid. Eerder dit jaar kwam het rapport naar buiten van de speciaal onderzoeker over de manier waarop Joe Biden om was gegaan met geheime documenten. Hij werd niet strafbaar gesteld, maar er zat een vernietigende zin in dat rapport. Namelijk, Joe Biden is een goedbedoelende oude man met een slecht geheugen. Nou, dat veroorzaakte in januari, februari ook al heel veel gedoe. De media begon op gang te komen. En je ziet dat met name Joe Bidens fragiliteit en zijn leeftijd een speerpunt zijn geworden van de Republikeinse Partij. Dat is ook een deel van de campagne, dat ze aan de kant moeten schuiven en daar moeten ze iets nieuws voor verzinnen. Tegelijkertijd, als je door het land reist en een hoop kiezers spreekt, voor veel Republikeinse kiezers is het beleid van de Biden-regering en van welke democrat er ook komt, gewoon veel te links. En ook voor een deel van die onafhankelijke kiezers, waar het uiteindelijk toch over gaat straks. Dus Biden was het grote kwetsbare punt van de democraten. Maar als je hem uit de vergelijking haalt, ja, dan komt er iemand anders. We moeten maar zien hoe en wat. En daar zitten ook kwetsbaarheden aan. Maar het beleid is voor een deel van de Amerikaanse kiezers ook gewoon te links. Maar je zegt wel iets interessants. Namelijk dat deze hele dynamiek over of Biden wel de geschikte kandidaat was, echt niet iets is van de afgelopen weken, maar al veel langer speelt. Nu krijgt hij vandaag heel veel lof van democraten, vooral over het feit dat hij deze beslissing neemt. Maar zeg je daarmee niet ook, die beslissing had hij misschien eigenlijk wel veel eerder moeten nemen? Is het niet daarmee veel te laat dat hij nu pas besluit om niet te proberen weer president te worden? Kijk, het is makkelijker als hij die beslissing eerder had genomen. Want daarmee, stel dat hij het in februari had gedaan, dan hadden de voorverkiezingen opengelegen. En dan had je ook een gevoelsmatiger en veel democratischer proces gehad. Nu is er haast. Want nu is er haast. Je ziet ook, hè, Carlijn zei het net ook al, de gelederen binnen die partij, die sluiten zich wel heel snel achter Kamala Harris. Alleen voor veel kiezers heerst er een gevoel van, jeetje mina, in 2016 wilden we eigenlijk Bernie Sanders en toen kregen we Hillary Clinton door onze strot gedouwd, even grof gezegd. 2020 waren we blij mee, maar we hadden toch liever een jonger iemand gehad. Nu krijgen we weer Joe Biden. De teleurstelling van veel democratische kiezers dat ze eigenlijk gevangen zijn gehouden in hun woorden daardoor. Ja, dat neem je niet weg door nu weer heel snel, eigenlijk als partijtop een keuze te maken. Terwijl het alternatief is, gooi het proces open. En ja, daarin zie je bijvoorbeeld Barack Obama, die in zijn post op Medium en heel kort op X eigenlijk zegt: ik heb vertrouwen in het proces dat de Democratische Partij gaat neerleggen. Mm-hmm. En eigenlijk lees ik maar daarin hij zei niet, ik steun Harris. Hè? Hij zei niet, ik steun Harris. En eigenlijk lees ik daarin dat Barack Obama denkt: gooi het nou open. Geef de kiezers in elk geval het gevoel van een democratisch proces. Mm-hmm. Dat was makkelijker geweest als Joe Biden in januari had gezegd: ik hang mijn jas aan de kapstok. Nu is dat proces. Ja, nu is dat moeilijker, maar het kan nog steeds. Want Carlijn, om dat even uit te leggen, is het nu inderdaad een uitgemaakte zaak dat Kamala Harris, die dus nu vicepresident is, straks gewoon de kandidaat wordt? Of kan het ook nog anders lopen? Nou, het is geen uitgemaakte zaak, maar Joe Biden die heeft een aantal gedelegeerden, zoals dat heet, die op de conventie stemmen over wie uiteindelijk de kandidaat wordt. Hij heeft die gewonnen in voorverkiezingen, dus zij zijn loyaal aan hem. Maar nu hij terugtreedt, kunnen zij in principe hun eigen keus maken. Maar mm-hmm, Biden vraagt hen om op Harris te stemmen. En deze mensen, dat zijn de meest betrokken democraten die actief zijn in de partij, vrijwilligers, mensen met functies in de partij. Mm-hmm. Die zijn loyaal aan Biden. Dus het is eigenlijk niet onwaarschijnlijk dat zij zijn verzoek negeren en toch voor iemand heel anders zouden kiezen. Voorlopig heeft ook nog niemand zijn vinger opgestoken en gezegd: ik ga het opnemen tegen Kamala Harris. Ik heb het gevoel dat er heel veel angst is in de Democratische Partij voor chaos. Dat is in het verleden wel eerder gebeurd, dat op zo'n conventie nog uitgevochten moest worden wie het dan zou worden. Ja, een partij in chaos, dat leert het verleden, heeft nooit de presidentsverkiezingen gewonnen. Dus er is veel druk eigenlijk om nu als één man achter Harris te gaan staan. Maar het is niet helemaal besloten. Nee, maar tegelijk, Carlijn, als dus zeer prominente democraten als Barack Obama, de oud-president, maar ook Nancy Pelosi, ook niet de eerste, de beste, geen steun uitspreken voor Harris. Wat zegt dat dan over de eenheid die er momenteel is in die partij? Ja, die is toch niet zo sterk als men wil doen geloven. Tegelijk, als er niemand zijn vinger opsteekt, als niemand opstaat en zegt: ik ga het proberen en ik vind Kamala Harris geen goede kandidaat, je kunt beter op mij stemmen. Dan wordt dat ook niet zo zichtbaar uiteindelijk en krijgen die gedelegeerden ook geen andere keuze. Mm-hmm. En ik kan me ook zo voorstellen dat veel democraten met presidentiële ambities niet per se zitten te wachten op een campagne waar ze op deze manier in moeten stappen. Zo laat nog in de race, zonder infrastructuur, zonder geld. Kamala Harris erft het campagneteam en de campagnebankrekening ook van Joe Biden. En heeft dus ook een grote voorsprong op eventuele andere kandidaten. De enige die nu een beetje heeft laten doorschemeren dat hij geïnteresseerd zou zijn, is Joe Manchin. En dat is een dwarsligger in de partij, die zelfs al uit de partij is gestapt. En zegt dat hij zich misschien toch weer wil inschrijven. De echte democraten die laten zich tot op heden nog niet horen. Maar goed, het is nog vroeg. Het is één dag na die beslissing. Misschien gaat het nog veranderen in de komende dagen. Dat wordt wel heel interessant. Nou, belangrijk moment, Laila, wordt natuurlijk die democratische conventie, hè, in Chicago over kleine 4 weken. Dan moet die nieuwe kandidaat natuurlijk vol applaus worden binnengehaald. Dan wil die partij natuurlijk ook weer de volledige eenheid uitstralen. Hoe zullen die komende weken na die conventie eruit gaan zien, denk je? Naar de conventie of na de conventie? Naar de conventie, naar de conventie toe. Ja. Nou, je ziet nu het grote schaakspel is begonnen. De eerste berichten zijn ook al dat Kamala Harris met donoren heeft gesproken, dat ze George Soros binnen heeft, dat ze de steunbetuigingen van heel veel kandidaten binnen heeft die zelf nog wel een presidentschap ambieerden. Dus in de komende weken zie je het schaakspel zich ontvouwen. Je ziet dat de Democratische Partij probeert om de eenheid eigenlijk onmiddellijk iedereen in de rij te hebben en de gelederen te sluiten. Mm-hmm. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat er al volgende week een virtuele stemronde is, waarbij de president eigenlijk al gekozen wordt voordat de conventie plaatsvindt. De presidentskandidaat voordat de conventie plaatsvindt. Mm-hmm. Dat is een raar administratief dingetje. Misschien gaan ze daaromheen. Als die rijen zich sluiten, dan is het eigenlijk best saai de komende weken. Want dan is het eigenlijk gewoon Kamala Harris en dan krijgen we heel veel. Ja, dat is het. Mocht er toch nog iemand opstaan, dan wordt het interessanter. En dan zal je zien, Dat hangt een beetje vanaf hoe de Democratische Partij het wil doen. Dat er of een beetje achter de schermen gelobbyd wordt bij de gedelegeerden, of dat er toch gekozen wordt voor een wat bredere campagne. Bijvoorbeeld 4 debatten in de 4 windstreken van de VS. Zodat ook kiezers wat beter beeld krijgen bij wat hen is voorgeschoten. En gedelegeerden daar toch ook een beetje hun oren naar zouden kunnen laten hangen. Dus het hangt ervan af of er een tegenkandidaat komt. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Je luistert naar Bureau Buitenland en we praten deze uitzending over de beslissing van Joe Biden om zich geen kandidaat meer te stellen voor het presidentschap. En dat doe ik met Amerika-kenner en journalist Laila Frank en vanuit New York correspondent Carlijn van Houwelingen. U kon ze het afgelopen kwartier al horen. Laten we met jullie beiden eens even verder inzoomen dus op de belangrijkste kanshebber. Kamala Harris, die kunnen we even laten horen in toespraken fel van leer kan trekken. We will not be defeated. We will not be deterred. We will not throw up our hands when it is time to roll up our sleeves. We will fight. We will lead. We will speak with truth. We will speak about freedom and justice. And we will march on. Stevige Kamala Harris hier, Carlijn. Nou heb jij haar natuurlijk de afgelopen jaren al kunnen observeren, hè, in haar rol als vicepresident. Maar ja, het is ook voor een Nederlands publiek natuurlijk een relatief onbekende vergeleken met Joe Biden. Wat is het voor iemand? Hoe zou je haar omschrijven? Nou, ze is eigenlijk voor Amerikanen ook relatief onbekend, omdat ze gewoon niet zo opvalt als vicepresident. Er waren hoge verwachtingen omdat ze een historisch figuur is daar, als eerste vrouw op die post, ook nog een zwarte vrouw. Daar heeft ze eigenlijk misschien niet waargemaakt. Het is ook een rol waarin dat heel moeilijk is, want als vicepresident speel je wel echt tweede viool, dus is het moeilijk om je te profileren. Wat we wel weten van haar is dat ze zich veel gericht heeft op het onderwerp abortus, wat ook een campagnethema is, waar Joe Biden zich eigenlijk niet zo bij op zijn gemak voelde. Hij heeft in het verleden wel wat twijfels geuit over het compleet vrijgeven van dat recht op abortus. Dus Kamala Harris is daarvoor veel het land in geweest om daarover te spreken. Is zelfs ook bij een abortuskliniek op bezoek geweest. En dat is echt uitzonderlijk in de Amerikaanse politiek. Dus daar gaan we haar denk ik ook in de komende campagne veel over horen, als ze inderdaad die rol krijgt. Ze is iemand met een verleden als officier van justitie, als aanklager in Californië. En dat is ook een beetje wanneer ze op haar best is, als ze die rol van aanklager in de rechtszaal kan spelen met scherpe vragen. Als een soort verhoor. Zo viel ze op als senator. Dat is eigenlijk hoe ze politiek bekend is geworden bij het grote publiek. Met scherpe ondervragingen van ministers en mensen die benoemd werden door Donald Trump toen hij president werd. Tegelijk. Ja, ze is ook opgevallen met wat ze hier woordensalades noemen. Dus dat zijn heel onzekere zinnen zonder duidelijke punt. Die gaan ook wel rond op sociale media. Dus dat is een zwak punt van haar. Ja, ze is niet per se een geweldig spreker zoals een Barack Obama of iets dergelijks. En Laila, ze heeft sowieso een heel ander profiel dan Biden natuurlijk. Ja. India's Jamaicaanse roots heeft ze. Ze is veel jonger, energieker, is een vrouw. Maar tegelijkertijd, zoals Carlijn ook zegt, niet bepaald haar stempel kunnen drukken in haar rol als vicepresident. Is het iemand die het Trump lastig kan maken, denk je? Trump heeft zelf gezegd van wel. En ze zal het hem op een andere manier lastig maken dan Joe Biden. Je hoort nu veel de vraag, maakt ze überhaupt een kans? En ik hoor veel mensen nee zeggen. Ik denk dat dat een veel te vroege conclusie is. Mensen kennen haar als vicepresident. Het moment dat ze echt presidentskandidaat wordt, verandert er een hele dynamiek. Krijgt ze ook veel meer media-aandacht. Verandert ook dat. En wat interessant is aan Kamala Harris, denk ik, als je vraagt van maakt ze nou überhaupt een kans? Kijk, als ik het relateer aan mijn thuisbasis, dat is Pennsylvania. En dat zijn dan de suburbs van, of de voorsteden van Philadelphia. Ja, belangrijke swing state. Belangrijke swing state. En die voorsteden zijn super belangrijk. Eerst won Trump, toen won Biden ze. Dit is allemaal heel spannend. mijn sociale cirkel daar zijn die suburban, zijn die voorstedelijke huisvrouwen. Die waren niet enthousiast over Joe Biden. Sterker nog, sommige van hem hebben hun partij veranderd zelfs. Super enthousiast over Harris. Omdat ze een vrouw is, omdat ze energiek is. En omdat dat onderwerp wat Carlijn net aankaart, abortus, super belangrijk is. Ga ik naar het midden van Pennsylvania, wat veel meer platteland is, en daar mijn democratische of de mijn cirkel van democraten daar bevraag, dat zijn mensen die wat ouder zijn, die het heel moeilijk vinden om voor Kamala Harris te stemmen, die echte Joe Biden fans waren. En waarom ik het vertel is omdat je eigenlijk ziet dat Kamala Harris een hele andere dynamiek meeneemt. Zij wint kiezersgroepen die Joe Biden verloor. Aan de andere kant verliest zij ook iets wat Joe Biden meenam. En dat zijn ook heel veel mannen, bijvoorbeeld. Dus het spel is echt op de wagen. Maar zij is helemaal niet verloren. Nou gaat het om die swing states bij deze verkiezingen. Zo gaat het altijd om. Nou, Pennsylvania is er een van. Michigan is een belangrijke staat. Arizona, Ohio. Nou, er zijn nog een aantal. Kan ze ook juist dus daar het verschil maken? Want daar verloor Joe Biden de afgelopen weken heel veel terrein. En zonder die staten is het onmogelijk voor de Democraten om de verkiezingen te kunnen winnen. Nou, laat ik Michigan en Pennsylvania als voorbeeld noemen. In Michigan heb je Detroit. Ik geloof 80% zwarte bevolking. Philadelphia heeft een enorme jonge bevolking. Universiteitsstad, maar ook veel Afro-Amerikanen. Daar kan zij een enorm verschil maken. Tegelijkertijd heeft ze iets anders nodig. En dan kom je eigenlijk op die vicepresidentiële keuze uit. Ja, want dan wordt het een... Met wie zij dus ja, de verkiezing ingaat. Stel dat zij inderdaad de presidentskandidaat wordt. Wie kiest zij dan aan haar zijde? En dan wordt het eigenlijk een hele klassieke campagne technische rekensom. Zij brengt deze kiezersgroepen mee. Dit zijn haar kwaliteiten. We zoeken iemand die dat aanvult. En dan kom je toch al heel snel op een politicus uit een van die vier grote Midwestern swing states neer. Want juist daar, omdat Donald Trump al zijn geld gezet heeft en zijn hele strategie voert op die, wat ze dan noemen, oude industriestaten, de Rust Belt states. Ja. Carlijn, wat zijn eigenlijk de reacties tot nu toe in het Republikeinse kamp? Want voor Trump was Biden, dat zagen we natuurlijk eigenlijk ook wel, de ideale tegenstander die hij probleemloos en voortdurend zwart kon maken. Hoe is die beslissing van Biden eigenlijk in dat kamp gevallen? Nou, ik denk met enige teleurstelling ontvangen. Want op de Republikeinse conventie afgelopen week werd uitgesproken dat men hoopte dat Biden aan zou blijven. Omdat hij gewoon makkelijk verslaanbaar was het idee. Tot op heden zetten de Republikeinen Harris vooral neer als een verlengstuk van Biden. Ze zeggen, zij was net zo goed verantwoordelijk voor dat beleid dat jullie bij jullie tot zoveel onvrede heeft geleid. Ze hebben het vooral over immigratie. Harris kreeg bij haar aantreden als vicepresident de taak om daar iets aan te doen. Om met de herkomstlanden van migranten te werken aan oplossingen en de onderliggende oorzaken te bestrijden. Dus het wordt haar wel aangerekend dat daarna dus grote groepen migranten naar de VS zijn gekomen. Die bij veel kiezers gewoon tot ongemak en onvrede leiden. Ze zou ook verborgen hebben dat Biden aftakelde. Dus ze wordt veel verbonden aan Biden. En dus ook die impopulariteit van Biden die kleeft ook wel een beetje aan haar. Dus dat is een grote vraag. Kan ze zich daarvan losmaken? Kan zij zich als zichzelf presenteren en minder als de rechterhand van Joe Biden? Ja. Nou, en in aanvulling daarop, wat je ook ziet, is dat de Republikeinen meteen zeggen, oké, Joe Biden, je bent niet fit genoeg om een nieuwe termijn vol te brengen. Dat betekent dat je ook niet fit genoeg bent nu om president te zijn. Dus De komende maanden nog. En dit is ook niet nieuw, hè? Dat hebben de Republikeinen eerder in dit jaar ook wel eens laten vallen. Niet heel breed opgepakt. En zit daar iets in eigenlijk? Dat vind ik heel moeilijk te beoordelen, eerlijk gezegd. Dat weet ik niet zo goed. Want dan zou je... Er zijn geen grote rampen gebeurd. Laten we dat voorop stellen. Zijn er mensen die misschien... Ja, vind ik een hele moeilijke vraag, Tim. Er zijn geen grote rampen gebeurd. Je ziet ook dat Joe Biden snel minder wordt. Dat hij goede momenten heeft en minder goede momenten. Ja, je hebt daar liever iemand zitten. En dat is ook gebleken die vitaler en fitter is. Mm-hmm. Maar even terug naar die Republikeinen. Die zeggen dan, je moet het 25e amendement inroepen. Wat zoveel betekent als of de president zegt zelf, ik ben er even niet. Dat is eerder gebeurd bij presidenten die operaties ondergingen. En dan wordt de vicepresident de nummer 1. Ja. Of noodgedwongen met het leiderschap in congres, in senaat en in het kabinet. En daar sturen de Republikeinen een beetje op aan. Gaat ze nooit helemaal lukken. Maar voor hen is het een versterking van het beeld van een zwakke partij, van een zwakke partijleider en van een partij die veel te lang een zwakke leider aan roer heeft laten staan. Ja, dus dat zal heel erg de strategie waarschijnlijk worden van de Republikeinen de komende weken in de aanloop naar de bekendmaking van wie de nieuwe kandidaat uiteindelijk wordt. En zoals gezegd, het ziet er heel erg naar uit momenteel dat het Kamala Harris wordt. Denk je, Laila, dat de campagne, als het Harris wordt, ook een hele andere dynamiek krijgt, in die zin dat het over hele andere onderwerpen zou gaan? Nee, jullie noemden bijvoorbeeld niet abortus al, immigratie, dat kleeft dan iets meer weer aan haar. Zal het iets veranderen, denk je? Geredeneerd vanuit de Democraten zal je zien dat zij, kijk, je zet een kandidaat in op de punten waar een kandidaat sterk is. Dus zij zal veel meer naar voren komen op dat onderwerp. Abortus was tijdens de tussentijdse verkiezingen de reden dat de Democraten het niet zo slecht hebben gedaan als mensen hadden verwacht. Daar zal ze meer op in gaan zetten. Ze zal meer in gaan zetten op wapenwetten, want daar is ze ook heel actief geweest. Ze zal veel meer inzetten op de rechten en de positie van Afro-Amerikanen en andere minderheden in het land. Wat ze wel zal blijven doorzetten, denk ik, is de aanval op Donald Trump en zijn aanval op de rechtsstaat. En dat zie je haar ook continu doen. Hè. Zij refereert continu aan, hij is de man die verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool. Hij is degene die veroordeeld is in een gerechtshof voor seksueel misbruik. Dus al die dingen zal ze blijven benadrukken. Op een net iets andere manier, op haar toon. En misschien ook wel, maar dat zal moeten blijken, net iets minder de vergelijking met het fascisme dan Joe Biden dat deed. Kijk, een deel van de campagne van de Democraten hing op dat gevangenschap tussen Donald Trump en Joe Biden. Je kan daar ook een beetje ruimte in nemen nu en een iets andere afslag nemen. Voor de Republikeinen verandert er helemaal niks. Inhoudelijk, immigratie blijft het punt voor hen, veiligheid blijft het punt voor hen, de economie blijft een punt voor hen. Maar ze hebben een andere piñata nodig, een andere klapkop. En dat zal dan in dit geval Harris worden. Ja. Jeetje, Carlijn, voor jou zal het niet rustiger worden, vrees ik, daar in de Verenigde Staten. Voor jou trouwens ook niet, Laila, denk ik. Maar wat denk je? Ligt inderdaad, hè, ook gezien de komst, stel dat het Harris wordt en de gevolgen die dat voor de peilingen heeft, ligt echt alles weer helemaal open? Is het momentum dat Trump leek te hebben vorige week toch wel wat afgenomen door alles wat er nu gebeurt? Ja, wat ook meespeelde is dat hij zelf in zijn acceptatiespeech op de conventie toch vooral de oude Donald Trump liet zien. Er waren hoge verwachtingen over een nieuwe Donald Trump die eenheid zou prediken, die het land bijeen zou brengen na die moordaanslag op hem. Ja, dat viel toch wel een beetje tegen. Hij was anderhalf uur lang toch vooral bezig met zijn oude grieven uiten. Ja. En dat ging niet per se op een manier die heel veel kiezers in het midden aansprak. En dan komt er dus nu ook nog een nieuwe kandidaat bij, mogelijk zelfs een oud officier van justitie die het gaat opnemen tegen Trump, die natuurlijk veroordeeld is en verdacht in verschillende strafzaken. Ja, dat wordt wel heel interessant weer, denk ik. Zeer interessante maanden gaan we tegemoet in de Verenigde Staten. Carlijn van Houwelingen vanuit New York en Laila Frankie bij mij in de studio. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie tekst en uitleg. Zometeen na Sterren Nieuws, Alice de Bruin met Villa VDB. En daar een aandacht voor de schoolvakantie. Die is nu overal begonnen. En toch moeten ouders namelijk opletten voor de zomerdip bij hun kinderen. Hoort u zometeen alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Hallo, dit is Julie Blussé van OVT. Luister deze zomer naar onze serie Verzonnen Verleden over historische romans die geschiedenis schreven. Nu in de podcast-apps. Verzonnen Verleden is een podcast van VPRO's OVT voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie?